chyba słabo. Wejdź na wyższy poziom. Weź to. Halitomin? Tabletki do ssania. Halitomin to taki bloker nieświeżego oddechu. Z apteki. Odór mogą powodować lotne związki siarki. Pamiętasz z chemii? No pewnie. I właśnie. Halitomin zawiera cynk, a do tego substancje odświeżające oddech. Huchnij. No. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 marca, minęła 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji przedstawił ambasadorom państw Unii białą księgę dotyczącą reformy sądownictwa. Działacz Młodzieży Wszechpolskiej oskarża prezydenta Gdańska o naruszenie nietykalności cielesnej. Obie strony spotkały się dziś w sądzie. W Pjongczangu otwarto zimowe igrzyska paraolimpijskie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało odpowiedź na zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące praworządności w Polsce. Poinformował o tym szef MSZ Jacek Czaputowicz, który dziś zaprezentował ambasadorom państw Unii Europejskiej białą księgę dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki przedstawił ten dokument przewodniczącemu Komisji Europejskiej Jean-Claude'owi Junckerowi i jego zastępcy Fransowi Timmermansowi. Szef polskiego MSZ-u mówił, że stanowisko Brukseli wynika z nieznajomości systemu sądownictwa w Polsce i z niedoinformowania. Uważam, że duża część tego problemu to niezrozumienie istoty polskiego systemu reformy sądownictwa. Prezentujemy to, co jest w Białej Księdze, że reformy są w pełni uzasadnione, że one są zgodne ze standardami Unii Europejskiej, że podobne rozwiązania występują w innych państwach. Białą Księgę krytykuje opozycja. Politycy PO mówili dziś, że ich zdaniem dokument jest próbą oszukania Komisji Europejskiej. PiS po raz kolejny próbuje okłamać Unię Europejską. Niestety czyni to premier Morawiecki w bardzo ważnym czasie, bowiem rozstrzygają się losy przyszłych pieniędzy dla wszystkich grup społecznych w Polsce, począwszy od studentów, skończywszy na rolnikach, poprzez wszystkie regiony, mówił w Sejmie poseł PO Mariusz Witczak. Oprócz zaprezentowania europejskim politykom Białej Księgi, rząd 17 marca zorganizuje w Brukseli seminarium dla państw członkowskich, na którym przedstawiciele Polski zaprezentują założenia reformy wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju. Szef polskiej dyplomacji organizuje seminarium na prośbę Fransa Timmermansa. Tymczasem premier Mateusz Morawiecki przebywa dziś w Wilnie. Po spotkaniu z szefami rządów państw bałtyckich mówił, że Litwa, Łotwa, Estonia i Polska mają wspólny punkt widzenia na wiele kwestii dotyczących przyszłości tej części Europy. Mateusz Morawiecki zadeklarował gotowość Polski do zaangażowania w projekty energetyczne ważne dla krajów bałtyckich. Mianowicie synchronizację systemu elektroenergetycznego w trybie europejskim, a więc w docelowym modelu odłączenie od Rosji i Białorusi, po to, żeby kraje bałtyckie mogły funkcjonować w takim samym systemie jak pozostała Europa. Przed południem premier rozmawiał w Wilnie z premierem i prezydent Litwy. Aleksander Jankowski, działacz Młodzieży Wszechpolskiej, oskarża prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza o naruszenie nietykalności cielesnej i zniesławienie. Dziś obie strony spotkały się w sądzie. Do incydentu miał dojść jesienią podczas debaty obywatelskiej, w której uczestniczył Adam Michnik. Kilka osób usiłowało wręczyć mu wiaderko ze smołą. Było to nawiązanie do prowokacji dziennikarskiej reportera Gazety Wyborczej, który wysmarował się czarną farbą i udając przybysza z Afryki wszedł w tłum narodowców podczas marszu 11 listopada. Jak twierdzi Aleksander Jankowski, dostępu do Adama Michnika miał bronić Paweł Adamowicz. Złapał mnie najpierw za prawe ramię, mówiąc już wystarczająco się chyba użył słowa gówniarzu. Ośmieszyłeś, na co ja zareagowałem spokojnie, że mnie po prostu nie dotykał, że nie naruszał mojej nietykalności. Rozjuszyło go to, ponieważ w tamtym momencie popchnął mnie z dosyć dużą siłą, także aż mnie odrzuciło do tyłu i po ponownym ponowieniu mojej prośby, żeby mnie nie dotykał, popchnął mnie jeszcze raz, także prawie się wywróciłem. I oczywiście nazywał mnie wtedy faszystą. Prezydent Paweł Adamowicz odpiera te zarzuty. Broniłem dostępu do Adama Michnika i tyle. Stroną agresywną była Młodzież Wszechpolska. Myśmy byli ofiarą tego zachowania. Dzisiaj aktywiści nacjonalistycznej organizacji próbują z siebie czynić ofiarę. Sąd skierował strony na mediację. Jeśli nie zawrą ugody, proces rozpocznie się 25 kwietnia. Zarówno Paweł Adamowicz, jak i Aleksander Jankowski zadeklarowali chęć porozumienia. W Pjongczangu otwarto 12. zimowe igrzyska paraolimpijskie. W Korei Południowej rywalizować będzie 570 zawodników z 49 krajów. Polskę reprezentować będzie 8 sportowców, którzy wystąpią w biegach narciarskich, biatlonie, narciarstwie alpejskim i snowboardzie. 3 biało-czerwoni wspomagani będą przez przewodników. W dotychczasowej historii występów na zimowych igrzyskach paraolimpijskich Polacy zdobyli 44 medale. To był serwis Trójki.

Kiedy w roku 1965 John Cale odwiedził Wielką Brytanię, nakupił płyt Small Faces, The Who, The Kings, płyty niedostępne wówczas w Stanach Zjednoczonych, zabrał je ze sobą. Kto wie, jaki miały wpływ na to, że wkrótce założył z przyjaciółmi zespół. O tym, czy on jest producentem pierwszego albumu Velvet Underground, krążą legendy. Na pewno nie jest to Andy Warhol. Z całą pewnością John Cale odpowiada za wszystkie aranże na albumie z żółtym bananem. Na pewno też jego rola wzrosła przy kolejnej płycie tegoż samego zespołu. Watch that stuff shift itself in. Watch that side, no snow gonna be dead and right. Bad foxy mama walks and walks down the street. From outside your head gonna make a dead egg on your feet. When I do come near, be my friend. It pulled me down to my toes. Oh, white light, I said now, goodness knows. Oh, white light, it lightened up my eyes. Don't you know it fills me up with surprise. Oh, why he did pull me down to my toes. Oh, white light, I tell you now, goodness knows the working. Watch that sweet trick, it's gonna go and make it every week. Oh, split him up, oh, yeah, it's fun, gonna go and kill him up. It's fun, everybody gets gonna make me run, do it. Thank you. Tytułowy utwór drugiego albumu grupy Velvet Underground. Mniej więcej wtedy, to 50 parę lat temu, John Cale po powrocie z Anglii powiedział coś takiego najprawdopodobniej do swoich muzycznych przyjaciół. So I said, hey listen, we could give Bob Dylan a run for his money here, I said. We could never do the same concert twice. We just improvise the concert, you just make up the lyrics and off we go. Słuchajcie, pogonimy Bobowi, Dylanowi i innym kota. Nigdy nie zagramy dwa razy takiego samego koncertu. Będziemy improwizować w nieskończoność i tak to właśnie będzie wyglądało. John Cale kończy dzisiaj 75 lat. Everybody knows if they tell the things she does to please. If they tell, she's just a little tease. If they tell, see the way she walks, hear the way she talks. You're written in her book. Your number. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. Raz jeszcze Velvet Underground i oczywiście Nico, której drugi solowy album wyprodukował właśnie John Cale. O czym za chwilę opowie. Oto Frozen Warnings z tej właśnie płyty. Friar hermit stumbles over the cloudy borderline. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Into numberless reflections rises a smile from your eyes. Into mine. Frozen warnings close to mine. Close to the frozen borderline. Borderline. station treads. Faintly flickers a modest light from the gorge of thousand cycles, a thousand cycles to come, a thousand times to win, a thousand ways to run the world. In a similar reply, fire a hermit's dumb, it's the cloudy borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline, frozen warnings close to mine, close to the frozen borderline. Dwadzieścia dwie minuty po 14:00, kultowa dziś płyta The Marble Index, wyprodukowana i zaaranżowana, co bardzo pięknie było słychać w tym właśnie nagraniu, przez Johna Cale'a. Po kłótni z kolegami z Velvet Underground nie bardzo wiedział, co robić. No i wymyślił, że mógłby się zająć produkcją. Jego CV produkcyjne jest moim zdaniem równie imponujące, jak to, gdzie występuje jako muzyk. John Cale. First thing I thought of was that, you know, I've got some skills that I should be able to hone into some kind of production activity. I thought that I could be a producer because I had certain skills. So I went to Jack Holzman, and who is the head of Elektra at the time, who signed Nico, and I did the first Nico album, The Marble Index. To nie był pierwszy solowy album Nico. Tutaj akurat pamięć zawiodła Johna Cale'a, ale myślę, że dlatego, że przy pierwszej płycie nie maczał palców. Pomyślał, jak sam mówi, że ma sporo umiejętności, które mógłby jakoś wykorzystać. Być może przy produkcji płyt, być może nawet zostać prawdziwym producentem. Zapytał o to Jacka Holzmana, ówczesnego szefa wytwórni Elektra, a ten był świeżo po podpisaniu kontraktu właśnie z Nico. I tak powstała płyta Marble Index. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że John Cale wyprodukował także najpierw singlowe nagrania, a potem całą płytę Horses dla Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Young thing, hopping on the park, and leaning on the park. Już prawie w pół do trzeciej. Dziś w tonacji trójki świętujemy 75. urodziny Johna Cale'a. Do jego umiejętności produkcyjnych jeszcze wrócimy. Teraz umiejętności interpretacyjne. Tak się złożyło, że klasyk Alleluja w jego wykonaniu uchodzi za wzorzec metra i potem, jak nagrał to John Cale, wszyscy raczej coverowali już tę wersję, a nie oryginał. There was a secret chord that David played and pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your throne. She cut your hair. And from your lips she drew the hair. Wracamy do Johna Cale'a, producenta. I znów pewnie nie wszyscy pamiętają, że to on produkował pierwszy album grupy The Stooges. To się nazywa wszechstronność. Najpierw wysublimowane klasyczne aranżacje na płycie The Marble Index, a teraz zaledwie rok później uchwycenie tego, co było najpiękniejsze we wczesnym The Stooges. I raz jeszcze produkcja właśnie Johna Cale'a. Najbardziej wyszukany tytuł przełomu lat 80. i 90. Squirrel and the G-Man, 24 Hour People, Party People, Plastic Face, Corn Smile, White Out. 24 Hour Party People to określenie przeszło potem na wiele zupełnie innych poziomów. John Cale produkował płytę Happy Mondays i w czasie tej produkcji była jedna przygoda. Tylko kilkaset egzemplarzy płyty istnieje z tym nagraniem. Accepted death, my man, and like that face. but he pulled it off. It didn't put it off. Why'd he get on pulling it off? Don't you know it's not like that? Don't you know he never is? Don't you know he won't move that way? Don't you know he never did? Simon number one with the old school team, the fastest legs you ever saw move. Prawnicy Michaela Jacksona, który wówczas był w posiadaniu katalogu Beatlesów, stwierdzili, że jednak zbyt duże podobieństwo w tym utworze jest do Obladi Oblada. I te kilkaset płyt z utworem Desmond jest teraz absolutnym rarytasem. A na płytę ostatecznie trafił utwór prawie tytułowy. 14 minut brakuje jeszcze do 15. Chcieliśmy przypomnieć, że niedługo w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej bardzo ważny, charytatywny koncert. Będzie go współprowadził i o nim opowie Tomasz Tłuczkiewicz. Gramy dla Eryka 16 marca o godzinie 19.30 w studio koncertowym Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpią kwintet Eryka, obawiam się, że bez Eryka, Lora Szafran, Mariusz Bogdanowicz, Janusz Skowron, trio Andrzeja Jagodzińskiego i Agnieszka Wilczyńska. Zapraszamy, pomóżmy Erykowi. Gramy dla Eryka. Wracamy do 75. urodzin Johna Cale'a. Okazuje się, że jego muzyczne CV jeszcze nieskończone jest tak ogromne, że zmieszczenie tego w niecałą godzinę wydaje się być nadużyciem, jeżeli chodzi o jego dokonania. No, ale próbowaliśmy. Teraz projekt z francuskim piosenkarzem i kompozytorem Hectorem Zazu. Gościem był właśnie John Cale, a także Suzanne Vega. Ocean. Ocean is a voyage. This is a voyage. Ocean is a voyage. This is a voyage. A long, long voyage. Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. The sea is flecked with bars of gray. The dull dead wind is out of tune. And like a withered leaf, the moon is blown across the stormy bay. Going up, up, up. Going down, down, down. Going up, up, up. Going down, down, down. It's clear upon the pallid sand lies the black boat. A sailor boy clambers aboard in careless joy, with laughing face and gleaming hand. And overhead curlews cry. This is a voyage. This is a voyage. This is a voyage. A long, long voyage. Going up, up, up. Going down, down, down. Going down, down, down, like silhouettes against the sky. I do tego jeszcze Sahara Blue, Rimbaudowa płyta i parę innych. John Cale obchodzi dziś 75. urodziny. Za 7 minut będzie 15. Dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. Za chwilę Henryk Sytner, a potem Michał Margański będzie wspominał m.in. Jerzego Miliana. Do usłyszenia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. To dla mojego gościa życiowa pasja – żeglowanie po morzach i oceanach. Wojciech Pasieczny ma za sobą kilka dalekich wypraw wymagających doświadczenia i odwagi. Które z tych rejsów szczególnie utkwiły w pamięci? No cóż, to trudno odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, bowiem każdy rejs jest inny, ale chyba najbardziej utkwił w pamięci mi pierwszy rejs wokół przylądka Horn w roku 2004, dlatego że było to zrealizowanie marzeń jeszcze z okresu dzieciństwa, z okresu szkoły średniej, gdy zaczytywałem się w rejsach właśnie wokół świata, dookoła kuli ziemskiej, na przylądek Horn, tak marzyłem sobie może kiedyś i w końcu się udało. No tak, bo to jest taka nobilitacja dla żeglarza. Jest, rzeczywiście. To żeglarzem już to jest tak jak dla himalajstów wejście na Mount Everest, to dla żeglarzy opłynięcie przylądka Horn to jest taki Mount Everest, a to z tego względu, że tam są bardzo trudne warunki. Proszę pamiętać, że tam, jak ja to mówię, jest przeciąg dookoła całej kuli ziemskiej, prawda? W związku z tym jest fala biegnąca, nazwijmy tak, równoleżnikowo, a oprócz tego zimne powietrze z Antarktydy styka się z gorącym powietrzem z Ameryki Południowej, w związku z tym te fale są podwójne i naprawdę niewyobrażalnych rozmiarów. A z takim miałem właśnie w tym pierwszym rejsie do czynienia. I strach? Jeżeli ktoś powie, że tam się nie boi, to po prostu kłamie. Wiedziałem, że będzie trudno, natomiast gdy udało się już opłynąć i wysyłałem widokówkę do domu jakiegoś portu, nie pamiętam skąd to było, to napisałem, wiedziałem, że będzie trudno, ale nie myślałem, że aż tak. No tak, ale jak pokonać te wszystkie przeciwności? No cóż, przede wszystkim trzeba być w dobrej kondycji psychicznej, ale i fizycznej. Nie można się bać w sensie takim, żeby ten strach paraliżował ruchy, bo jeżeli ma się wachtę, to jest się odpowiedzialnym za kolegów, koleżanki, które są na jachcie. Trzeba umieć dostosować żagle tak, do wiatru. Cóż, jest chyba stanie w dryfie. Takie stanie w dryfie akurat w tym pierwszym rejsie nie było, było w kolejnym rejsie wokół przylądka Horn i wtedy wiatr robi co chce z tą łódką i to jest najgorsze. Natomiast, no cóż, ważne jest, żeby zespół był zgrany, żeby było wiadomo, że możemy liczyć na kolegę, że jeżeli jest potrzeba, to podawie się pod wachtę. To wcześniej się dobieracie już oczywiście, tak? To jest bardzo pod względem różnie. Charakterów? To jest bardzo różnie. W tym pierwszym rejsie przez przypadek się udało mi znaleźć miejsce. Ono zostało wrzucone na stronę, ponieważ koledze z Kanady, żona powiedziała, wybieraj albo Horn, albo ja. No wybrał żonę, zostało wolne miejsce i mi się udało, ale ja byłem wtedy żółtodziób. Ja żeglowałem dużo pośród lądzi. Miałem dwa rejsy tylko morskie, ale organizator zaufał mi, jak stwierdził, później nie zawiódł się. I ja pamiętam taki moment, że szliśmy na taką potężną falę, naprawdę potężną. Tak mówię, Boże, Pasieczny, ty kretynie, po coś tu przyjechał? Masz swój Bałtyk, masz swoje Mazury, po co tu się pchasz? Tak. Ale jak już później na Falklandach zrobiło się ciepło, powiała piątka, wyszło słoneczko, jacht pięknie pruł, mówię, a może by tak jeszcze raz. Jest